much if you're smart. La la la la. To był rok 2003, dokładnie. Wspaniała płyta Tasty. Od pani, która ma pseudonim na literę K i zarówno imię ma na literę K, bo wszyscy wiemy przecież, że chodzi o Khaleesi, wspaniałą produkcję Neptunes. Tak, ale to była płyta Milkshake. Dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 3 minuty po godzinie pierwszej, czyli jesteśmy w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. No to skoro śpiewają nam panie, śpiewają nam pięknie panie, no i skoro te panie, no wszystkie mają literę K, jaką pierwszą literę imienia, no to jeszcze do tego grona niech dołączy jedna pięknie śpiewająca artystka. No w sumie nie słyszałem nigdy oficjalnej informacji o tym, żeby projekt Magnetic Man gdzieś już się rozwiązał na stałe, więc może panowie zaproponowaliby światu kolejny dobry krążek. Perfect Stranger, KTB, tak gościnnie w tym właśnie nagraniu. 9,5 minuty po godzinie pierwszej, no to połamane rytmy zaczęły teraz znowu się pojawiać na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo taki jest zamiar tych naszych sobotnio-niedzielnych nocy. I wiem, że państwu to odpowiada michał.grabkowski@polskieradio.pl. To a propos połamanych rytmów, no to aktualnie w Warszawie jedna dobra impreza związana z labelem Addiction Records, który to label aktualnie i regularnie podsyła nam nagrania, bo to bardzo ważna jest instytucja, jeżeli chodzi o polski drum and bass. W warszawskim klubie Chmury aktualnie wielkie basowe święto, które rozpoczęło się o 23 z okazji 20-lecia istnienia tego właśnie labelu, który założył m.in. DJ Ross, niejednokrotnie pojawiający się na antenie tego radia, zresztą pojawi się już niedługo, bo za 5,5 minuty, bo w tym momencie Skubas przejmie stery drum and bassowego szaleństwa i to Skubas rozpoczął te dzisiejsze harce w klubie Chmury. Skubas, artysta przez wielu kojarzony z gitarą i spokojnymi akustycznymi rzeczami, tak naprawdę zaczynał od elektronicznego szaleństwa i po latach wrócił do tej właśnie zabawy. Zaczął produkować i zaczął grać. I dziś rozpoczął pierwszy w warszawskim klubie Chmury set z okazji 20-lecia istnienia labelu Addiction Records. Labelu, który regularnie wydaje bardzo dobre produkcje, jeżeli chodzi o muzykę drum and bassową, połamaną i tak dalej, i tak dalej. Labelu, który, tak jak powiedziałem, stworzył DJ Ross, pionier, jeżeli chodzi o drum and bass w Polsce. Niezwykle utalentowany człowiek, który no za dekami już dekady spędził, można tak powiedzieć, i cały czas świetnie się prezentuje na scenach festiwali, na scenach, na deskach klubów i cały czas jest w formie i myślę, że dziś w formie też będzie, bo jego set zaczyna się o godzinie 1:30, czyli za 14 minut, no ale my nie możemy być w klubie, my możemy być w radiu i coś od Rosa przygotowaliśmy. Tutaj kooperacja razem z DJ-em Envy, który z kolei zamknie dzisiejszą imprezę od 2:45, więc przypomnimy sobie dwie produkcje tych dwóch właśnie basowych rezydentów i pionierów i ludzi, bez których ten polski bas wyglądałby zupełnie inaczej. program Trzeci Polskiego Radia, 29 minut po godzinie pierwszej, gdzie Grabek mówi dobranoc, wydanie weekendowe, wydanie elektroniczne, no taneczne, no oczywiście, że taneczne, to jest idealna pora do słuchania radia przecież, no i też dobra chyba do tańca, bo mamy środek weekendu, tak chyba jeszcze można nazwać ten okres. Ross, DJ Ross i Envy, naprawdę dwie bardzo ważne postaci, jeżeli chodzi o polską muzykę elektroniczną, jeżeli chodzi o polską muzykę basową. Niesamowity duet, panowie nie dość, że świetnie prezentują się na imprezach tanecznych, o czym już powiedziałem, no to jeszcze raz na jakiś czas zamykają się w studiu i tworzą, i nagrywają, i remiksują, jak na przykład utwór W moim magicznym domu Hanny Banaszak i utwór zespołu Dab W moim ogrodzie, i to były przed chwilą dwa dowody na to, jak im to wszystko wychodzi. A w tym momencie DJ Ross powinien pomału kończyć, przepraszam, zaczynać swój występ w warszawskim klubie Chmury, no a potem wszystko zamknie Envy. No ale jeszcze w międzyczasie reprezentant Addiction Records, który ukrywa się pod pseudonimem Harland. Harland, Piotr Harland, producent i DJ z Warszawy. Podobno wszystko zaczęło się w 2005 roku po imprezie LTJ Bukema i MC Konrada w Warszawie. Wtedy kupił deki, stanął za dekami, zaczął działać, tworzyć, produkować, miksować i tak jest po dzisiejszy dzień. Właśnie skończył swój występ w warszawskim klubie Chmury na imprezie z okazji 20-lecia Addiction Records. To taki czołowy zawodnik, jeżeli chodzi o polski drum and bass. Tak jak słychać, też świetnie produkuje Everything If z tego labelu prosto od DJ-a Harlanda. Mamy 20 minut do godziny drugiej. To jest dobry moment, proszę mi wierzyć, abyśmy wrócili do Raven, ostatniej płyty od Kalela. Państwu powiedzieć, że z tych 63 minut, bo tyle trwa ten album Raven od Kaleli, wybrałem dzisiaj te najbardziej, no może to dziwnie zabrzmi, ale energetyczne utwory z tej płyty, bo całość jest stonowana, całość jest delikatna, całość jest tak neo-soulowo okryta takim pięknym, elektronicznym, wspaniałym puchem. Polecam na pewno i polecam słuchanie tego albumu od początku do końca. Także Kalela jeszcze nam pośpiewa przez 4 minuty z tego albumu Raven, a potem wszystko pięknie zapnie Prince Thomas swoją wersją Spiral Era utworu Jaga Jazist z Norwegii. A my dziękujemy. Olga Szućko, Michał Grabek-Grabkowski. Spokojnej nocy. Do usłyszenia w poniedziałek o 4:00. Flashing